نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن شرور أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد. رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. سورة فاتحة کی دوسری آیت الرحمن الرحیم ہے. اس آیت کریمہ پر ہم گزشتہ جمعہ میں قدر تفصیل کے ساتھ بحث کرائیں. کچھ احباب کا اصرار یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کی مزید توضیح اور تفصیل کر دی جائے. تو ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں آج مزید اس آیت کریمہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں. ترجمہ تو بالکل واضح ہے، جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. کائنات ہستی کے مظاہر پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے سامنے جو حقیقت نمایاں ہوتی ہے وہ اللہ کی ربوبیت. گویا فطرت سے ہماری شناسائی اور نیچر سے ہمارا انٹروڈکشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے واسطے سے ہو. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد الست کے اندر آدم کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر کر کے قیامت تک آنے والی ان کی تمام ذریت کو باہر نکالا اور ان تمام کو مخاطب کر کے یہ فرمایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ہم سب بھی وہاں موجود تھے، ہم سب نے اس سوال کے جواب میں بلا کہا تھا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب؟ اللہ تبارک و تعالی نے عہد الست کے اندر اپنی صفت ربوبیت ہی کا اقرار ہم سے کیوں کرایا؟ اس کی وجہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے. سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہی بتا دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفتوں کو جاننے کے لیے صفت ربوبیت ایک زینہ ہے، ایک سیڑھی ہے. یہ صفت ربوبیت ہی اللہ کی رب العالمینی ہی در حقیقت ہمارا تعارف اس کے تمام صفتوں سے کرواتی ہے. اس لیے کہ ہم جدھر بھی نظر ڈالتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کائنات کی ہر شے زیر پرورش ہے. ظاہر ہے کہ فعل موجود ہے تو اس کا فاعل تو ضرور موجود ہونا چاہیے. اگر علم موجود ہے تو عالم موجود ہونا چاہیے. اگر حسن موجود ہے تو اس حسن کے پسے پردہ کوئی حسین موجود ہونا چاہیے. اگر جمال موجود ہے تو جمیل موجود ہونا چاہیے. اگر فعل موجود ہے تو فاعل موجود ہونا چاہیے. اگر پرورش موجود ہے، ربوبیت موجود ہے، تو ربوبیت کی موجودگی اور پرورش کی موجودگی اس بات کی طرف مشیر ہے کہ ربوبیت کے پس پردہ کوئی رب موجود ہے، اس پرورش کے پیچھے کوئی پرورش کنندہ موجود ہے. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نیچر سے ہمارا پہلا انٹروڈکشن، فطرت سے ہماری پہلی شناسائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت ہی کے واسطے سے ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز پل رہی ہے، ہر چیز زیر پرورش ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ پل رہا ہے. پھر اس میں کوئی پالنے والا ہوگا؟ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے عہد الست کے اندر اپنی ربوبیت کا اقرار کرایا تھا کہ میری ربوبیت کا اقرار کر لو، اس ربوبیت کے واسطے سے میری تمام صفتوں کا عرفان تمہیں ہو جائے گا. لیکن جب ہم علم و ادراک کی راہ میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ربوبیت سے بھی وسیع ہماگیر ایک اور حقیقت کائنات میں موجود ہے. یہاں تک کہ خود صفت ربوبیت بھی اسی حقیقت کے فیضان ہی کا ایک گوشہ ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمت. تو گویا ہمیں صفت ربوبیت صفت رحمت کی طرف بڑھا دیتی ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحمت سے متعارف ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں صرف پرورش ہی نہیں ہے، ہر چیز پل رہی ہے، لیکن پرورش کے ساتھ ساتھ، تعمیر کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر چیز کے اندر حسن نظر آ رہا ہے. تو یہ حسن بتا رہا ہے کہ کوئی حسین خالق موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آپ کو احسن الخالقین بھی تو کہا ہے. ایک جگہ وہ آیت کریمہ پڑھ لیتے ہیں، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. بس بابرکت ہے وہ ذات و اللہ جو تمام خالقوں میں سب سے حسین خالق ہے. ایک ہے چیزوں کا پیدا کرنا، ایک ہے چیزوں کی پرورش کرنا، اور ایک ہے چیزوں کو آرائش اور زینت دینا، اسے حسن عطا کرنا. اور یہ حسن جو موجود ہے یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحم کے مقتضیات میں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ آپ جمعہ کی فجر میں پہلی رکعت کے اندر سورہ الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر سورہ انسان پڑھتے تھے. سورہ دہر جسے کہتے ہیں اس کا دوسرا نام سورہ انسان ہے. اسی الف لام میم سجدہ کے اندر ہی ایک آیت ہے, ذرا اس آیت کریمہ پر ٹھہر کر غور کر لیتے ہیں. ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, پھر سے پڑھتا ہوں, ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم الذی احسن, غور کیجیے ذرا, ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, کون رحیم, الذی احسن کل شیء خلقہ, وہی ہے جو تمام غائب و حاضر کا جاننے والا ہے, عزیز یعنی بہت زیادہ غالب ہے, اور الرحیم ہے, کیسا رحیم ہے وہ, اس کے رحم کا تقاضا کیا ہے, اس کے رحم کے مقتضیات میں سے پہلا مقتضا کیا ہے, تقاضوں میں سے پہلا تقاضا کیا ہے, بتایا گیا الذی احسن کل شیء خلقہ, کہ اس نے اپنی ہر مخلوق کو انتہائی حسین بنایا ہے, یہ اس کے رحمت کے مقتضیات میں سے. گویا کی پرورش کائنات کے ذرے ذرے کی اس کی صفت ربوبیت کا تقاضا ہے, اور تمام مخلوقات کا حسین ہونا در حقیقت اس کی صفت رحمانیت اور اس کی صفت رحیمیت کے مقتضیات میں سے, جیسا اس کی آیت کریمہ سے بالکل واضح ہے. یہاں ٹھہر کر آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں درخت کٹ جاتے ہیں, چٹانیں ٹوٹ جاتی ہیں, تو اس توڑ پھوڑ کے اندر بھی کون سی تحسین ہے, کون سا حسن ہے؟ یہاں تو ہم تعمیر کے ساتھ ساتھ تخریب بھی دیکھ رہے ہیں, حسن کے ساتھ ساتھ بدصورتی بھی دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہ درختوں کا کٹنا ایک بدصورتی, ایک درخت ہے دیدہ زیب ہے, اچھا لگتا ہے, لیکن وہ کٹ گیا تو ایسا لگا جیسے کہ یہ تخریب ہوئی. ایک چٹان اپنی جگہ موجود ہے, دیدہ زیب ہے, اچھی لگ رہی ہے, لیکن اسی چٹان کو توڑ کر کے ہم مکانوں میں لگا دیتے ہیں, ریلوے لائن پہ بچھا دیتے ہیں, تو یہاں حسن کے ساتھ ساتھ بدصورتی بھی موجود ہے, اس کا کیا جواب ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ کائنات کی اس تخریب میں ہی تعمیر پوشیدہ ہے. درخت نہ کٹے, چٹانیں نہ توڑی جائیں, بھٹے نہ سلگائے جائیں, تو آپ کی حسین عمارت وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ گویا کہ اس تخریب کے پیچھے بھی تحسین پوشیدہ ہے. درخت کاٹے جاتے ہیں, پتھروں کو توڑا جاتا ہے, بٹوں کو سلگایا جاتا ہے, یہ تخریب کس لیے کی جاتی ہے؟ تعمیر ہی کے تو لیے. نہ جانے کتنی لکڑیاں کٹی ہوں گی, نہ جانے کتنے پتھر توڑے گئے ہوں گے, کتنے بٹے سلگائے گئے ہوں گے, تب جا کر کے یہ حسین عمارت ہمارے سامنے موجود ہے. گویا کہ ہر تخریب کے پیچھے تحسین چھپی ہوئی ہے, ہر تخریب کے پیچھے تحسین. ایک سوال کا جواب اور حل کر لیتے ہیں جو اسی سوال کا ہی ایک حصہ ہے, کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئل کی آواز بڑی پیاری لگتی ہے, کسی باغ میں چلے جائیے تو پپیہے کی پی بہت خوبصورت لگتی ہے, آدمی ٹھٹک جاتا ہے اس آواز کے اوپر, لیکن بلبل کی خوبصورت آواز کوئل کی کو اور پپیہے کی پی کے ساتھ ہم کوے کی کائیں بھی دیکھتے ہیں. یہ آوازیں سن کر کے تو کانوں کو اچھا لگتا ہے، لیکن کوے کی کائیں اور چیل کی کرخت آواز سن کر کے ہماری سما خراشی ہوتی ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا. تو ایک آواز تو انتہائی خوشگوار ہے ہمارے کانوں کے لیے، اور ایک آواز انتہائی بدصورت ہے، انتہائی کرخت ہے، جو ہمارے کانوں کے اوپر گرا گزرتی ہے. اس کا کیا جواب؟ یہ پپیہ کی پی اور کوئل کی کو کے ساتھ یہ زاغ و زغن کا شور کیسا ہے؟ یہ کوے کی کائیں اور چیل کی کرخت آواز کیا معنی رکھتی ہے؟ کوٹا کر دیا ہے اور باز کو بہت شیریں کر دیا ہے، اور اس شیریں اور موٹی آواز سے مل کر کے فطرت کے ساز سے نکلنے والا نغمہ تیار ہوتا ہے. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اسی کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہیں یعنی فرشتے، اور وہ جو زمینوں میں ہیں انسان، چرند، پرند، تمام مخلوقات، اور ان دونوں کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. اور آگے کہا گیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید نہ کرتی ہو. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ کوئل کی کو بھی تسبیح ہے، پپیہ کی پی بھی تسبیح ہے، اور کوے کی کائیں بھی، یہ بھی تسبیح ہے، اور چیل کی کرخت آواز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید ہی ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر شے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید بیان کر رہی ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیحوں کو نہیں سمجھ سکتے. چڑیا کیا بول رہی ہے اپنی میٹھی آواز میں؟ قرآن حکیم کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو. بولا قلعہ تب کہوں نہ تسبیح، ہم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن تسبیح ضرور بیان کر دی. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کی اس دوسری آیت کے اندر اپنی دو صفتوں کا ذکر فرمایا، ایک ہے الرحمن اور دوسری ہے الرحیم، یہ دو صفتیں. سب سے پہلے اپنی صفت الرحمن کو کیوں ذکر فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ صفت رحمانیت یہ صفت رحیمیت سے وسیع ہے اور ہماگیر ہے. جواب قرآن حکیم سے دیا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، سورۃ طہٰ کی آیت، اس کے اندر آگے چل کر اللہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں کہا گیا اللہ علی العرش استوى، یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ الرحیم علی العرش استوى؟ صرف الرحمن والا العرش استوا کیوں کہا گیا؟ جواب اس کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت رحمانیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے، اور عرش کتنا بڑا ہے آدمی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا. آپ فتح المجید جو علامہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید کی شرح ہے، آپ اس کے اندر ایک حدیث دیکھیں گے، اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے سامنے کرسی کا حال یہ ہے، ایک ہے اللہ کا عرش اور ایک ہے اللہ کی کرسی، تو اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑے میدان کے اندر انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو. ظاہر ہے کہ ایک انگوٹھی کے چھلے کو ایک پورے میدان سے کیا نسبت ہے. ایک طرف پورا میدان ہے اور ایک طرف انگوٹھی کا چھلا ہے. جب کرسی کا حال یہ عرش کے مقابلے میں کہ وہ میدان میں پڑے ہوئے ایک چھلے کی طرح ہے, اور اسی کرسی کے بارے میں کہا گیا وسیع کرسی جو سماوات والارض, اس کی کرسی تمام کائنات کو گھیرے ہوئے ہے, آسمان اور زمینوں کو گھیرے ہوئے. جب اس کی کرسی کا حال یہ ہے کہ آسمان اور زمینوں پورے کائنات کو گھیرے ہوئے, تو عرش کتنا بڑا ہوگا, اندازہ لگائیے. کرسی بہت چھوٹی ہے عرش کے مقابلے میں, اور حدیث میں بتایا گیا کہ کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے میدان میں پڑا ہوا ایک چھلا. اور آیتل کرسی کے اندر یہ کہا گیا کہ وسیع کرسی یو سماواتی والا, اللہ کی کرسی پورے کائنات کو گھیرے ہوئے. جب عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی چیز پورے کائنات کو گھیرے ہوئے, تو اللہ کے عرش کا کیا کہنا, وہ کتنا وسیع ہوگا. اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے. بہت عام ہے اس کی رحمت, اس کی عمومیت کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی صفت رحمانیت کا ذکر فرمایا. الرحیم نہیں کہا, اس لیے کہ الرحمن کے اندر صفت رحم کی انتہا کو بتلایا گیا ہے. اس لیے کہ عربی کے اندر جو بھی صفت فعلان کے وزن پر آتی ہے, اس صفت کے اندر صفت کی انتہا کو بتلانا مقصود ہوتا ہے. مثلاً عرب بہت زیادہ پیاسا ہو تو وہ کہتا ہے انا عطشان, میں بہت زیادہ پیاسا ہوں, میں بہت زیادہ پیاسا ہوں. اور جب بہت زیادہ بھوکا ہو تو کہتا ہے انا جوعان, یعنی آئی ایم فیمشڈ, بھوک سے میں مر رہا ہوں. اور اگر بہت زیادہ کھا لیا ہو, کوئی جگہ نہ ہو, تو بولتا ہے انا شبعان, میں بہت زیادہ فل ہوں, اب کوئی جگہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیے شبعان, جوعان, عطشان, یہ تمام کے تمام اوزان جو ہے یہ فعلان کے وزن پر ہے, یہ تمام صفتیں فعلان کے وزن پر ہے, اور اسی وزن پہ الرحمن ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح عطشان کے اندر پیاس کی انتہا کو, تشنگی کی انتہا کو بتایا گیا ہے, جس طریقے سے شبعان کے اندر بھوک کی, جوان کے اندر بھوک کی انتہا کو بتایا گیا ہے, اور شبان کے اندر آسودگی کی انتہا کو بتایا گیا ہے, اسی طرح چونکہ رحمان بھی بروزن فعلان ہے, اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کی انتہا کو بتلایا گیا ہے. اور جب کوئی عرب صفت الرحمان کے بارے میں یہ جانے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ متصف ہے, تو یہ سمجھ لے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مصدر رحمت ہے, کہ کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے, اس کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے, اور یہ بارش برابر ہو رہی ہے, ختم ہونے والی نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک کنواں ہے جس سے ایک برابر پانی مسلسل نکلتا جا رہا ہے, اور آس پاس کی تمام زمین اس سے سیراب ہو رہی ہے, اور وہ پانی برابر اس سے نکل رہا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی وہ مصدر رحمت ہے کہ اس سے رحمت کا پانی برابر نکلتا جا رہا ہے, اور پوری کائنات اس سے مستفید ہو رہی ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے مستفید ہو رہا ہے. یہ صفت الرحمن کا مطلب ہے, یعنی صفت رحم کی انتہا کو بتلانا مقصود ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے صفت الرحمن کو پہلے ذکر کیا ہے, اس لیے کہ یہ رحیم سے زیادہ وسیع ہے. اس کے بعد صفت رحیم کو کیوں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا رحمان کے بعد, ایک سوال کا جواب دینے کے لیے. اس لیے کہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک مصدر رحمت ہے جس سے برابر رحمت کا پانی نکل رہا ہے, اور کائنات کا ذرہ ذرہ سیراب ہو رہا ہے, کیا یہ رحمت کا کنواں, کیا یہ رحمت کی بارش کبھی بند ہو جائے گی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. جب یہ کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ رحمان ہے, اور اس کی رحمت کا حال یہ ہے جس طریقے سے بارش کی کائنات کا ذرہ ذرہ اسے سیراب ہو رہا ہے. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن کے اندر, کیا رحمت کی یہ بارش کبھی ختم ہو جائے گی یا مسلسل رہے گی؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے صفت الرحیم لا کر کے اسی سوال کا جواب دیا ہے. صفت الرحیم عربی کے کسی طالب علم سے پوچھئے تو وہ بتائے گا کہ یہ صفت مشبہ ہے, اور صفت مشبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صفت اپنے موصوف سے کبھی جدا نہ ہو. ظاہر ہے کہ جب اللہ رحیم ہوا تو صفت رحم اپنے موصوف سے کبھی جدا نہیں ہوتی, یہ صفت مشبہ کی حقیقت ہے. لہذا صفت الرحمن کے اندر جو شبہ پیدا ہوا تھا کہ کیا اس کا رحم کبھی ختم ہو جائے گا, تو الرحیم نے آ کر کے اس کا جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی یہ بارش غیر مختتم ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہیں سے یہ نقطہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس کائنات کے مٹنے کے بعد ایک دوسرا عالم بھی ہے, ورنہ لازم یہ رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کسی مقام پر جا کر ختم ہو جائے. لازم آتا ہے کہ نہیں؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد کوئی دوسرا عالم نہیں ہے جس میں یہاں کے پائے جانے والے جتنے بھی انسان ہیں, جتنی بھی مخلوقات ہیں, سب کو اس عالم میں منتقل ہونا نہیں ہے, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالی کا رحم یہ تو مختتم ہے, ایک جگہ ختم ہو جا رہا ہے. لہذا ماننا ہی چاہیے جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی بارش کبھی ختم ہونے والی نہیں تو اس کائنات کے مٹنے کے بعد بھی ایک دوسری کائنات ایک دوسرے عالم کا ماننا ضروری ہے, ورنہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت محدود ہو جائے گی, اس کا ختم ہونا لازم آئے گا. جبکہ اس کی رحمت غیر مختتم ہے, کبھی ختم ہونے والی نہیں. ان دونوں کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا ہے یہاں؟ ایک ہی ذکر کر دیتا اس کا ایک اور جواب موجود ہے. جس طریقے سے ماں باپ ہوتے ہیں کہ باپ یہ انسان کی کلی ضروریات کو پوری کرتا ہے اور ماں بچے کی جزوی ضروریات کو پوری کرتی ہے, باپ کا کام صرف اتنا رہتا ہے کہ وہ بچے کی کلی ضروریات کو پورا کر دے, اور ماں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کے اوپر نگاہ رکھے اور چھوٹی چھوٹی ضروریات کو پوری کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دونوں صفتوں کو رب العالمین کے ذکر کرنے کے بعد ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ جس طریقے سے باپ اپنے بچے کی کلی ضروریات کو پوری کرتا ہے اس طریقے سے میں تمہاری کلی ضروریات کو پوری کرتا ہوں, اور جس طریقے سے ماں اپنے بچے کی جزوی ضروریات کو پوری کرتی ہے اسی طریقے سے میں تمہاری جزوی ضروریات کو بھی پوری کرتا ہوں. کلی ضروریات کا پوری کرنے والا میں اور جزوی ضروریات کی بھی تکمیل کرنے والا میں ہی. سنسکرت میں ایک ابتدائی کتاب پڑھائی جاتی تھی, اس کے اندر پہلا ہی جو مصرع ہے, پہلا جو شعر ہے وہ یہی ہے کہ پتیو سرو لوکانام یہ کرو کی سدا ہتم اور ماتے او لالنم چیو پرمیشور نمامتم, کہ باپ کی طرح وہ پوری کائنات کی ہت کرتا ہے, پتیو پتا کی طرح, باپ کی طرح سرو لوکانام پورے تمام عالموں کی ہت کرتا ہے وہ, اور ماتے او لالنم چیو جس طریقے سے ماتا ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے, وہ اپنے بچے کا لالن پالن کرتی ہے, تربیت کرتی ہے, اس کی پرورش کرتی ہے, اسی طریقے سے پرمیشور بھی ہے, اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہے. باپ جس طریقے سے انسان کی اپنے بچے کی کلی ضروریات کو پوری کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی کلی ضروریات کو پوری کرتا ہے, اور ماں کی طرح وہ اپنے بندے کی جزوی ضروریات کو بھی پوری کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اپنی دونوں صفتوں کا ذکر کیا ہے, الرحمن کا بھی اور الرحیم کا بھی. اگلا سوال, اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کن لوگوں کے لیے, کون لوگ اس کی رحمت کے دائرے میں آتے ہیں, کن کے اوپر اللہ تبارک و تعالی رحم کرتا ہے؟ سو قرآن حکیم میں کچھ خاص خاص لوگوں کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر بطور خاص رحم کرتا ہے. مثلاً اور ایک جگہ اور فرمایا کہ رحم کے مستحق اور کون لوگ ہیں, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ ایک اور گروپ ہے کہ تم لوگ نماز کو قائم کرو, زکات دو اور رسول کی اطاعت کرو, شاید تمہارے اوپر رحم کیا جائے. اب دیکھیں, نماز کو قائم کرنے کی بات کہی گئی, اس کے بعد زکات دینے کی بات کہی گئی, اور اس کے بعد اطیعوا الرسول کہہ کر کے بتایا گیا کہ نماز بھی رسول کے طریقے پر پڑھو, زکات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کرو, تب تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. ایک تو ہے نماز کا پڑھنا, زکات کا دینا, اور ان دونوں میں اطاعت رسول کو ملحوظ رکھنا, در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحم کو, اللہ کے رحم کو تمہاری طرف متوجہ کرنے والی چیز ہوگی. نماز پڑھو, زکات دو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, تب تمہارے اوپر رحم ہوگا. یہ خاص گروپ کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں کیا گیا, نمازیوں کے اوپر, زکات دینے والوں کے اوپر, اور ان دونوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کا. اور ایک گروپ اور بھی ہے کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو, تب تمہارے اوپر رحم کیا جائے گا. ایک خاص گروپ کا تذکرہ کیا گیا, قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے تم لوگ سنو. جیسے کہا گیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ تیسرے گروپ کا تذکرہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم لوگ قرآن کو سنو اور خاموش رہو, شاید تمہارے اوپر رحم کیا جائے. گویا کہ ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہوگا جو قرآن حکیم پڑھے جانے کے وقت سنتے ہیں اس کو اور خاموش رہتے ہیں, کچھ پڑھتے نہیں. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں, جب یہاں قرآن حکیم کو پڑھے جانے وقت کے وقت سننا ضروری ہے تب رحم کیا جائے گا, تو یہاں جب نماز میں آدمی ہوتا ہے امام کے پیچھے تو پھر وہ کیوں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے؟ اسے تو خاموش رہنا چاہیے, اس لیے کہ سورہ فاتحہ بھی قرآن ہے, اور قرآن کیا, اسے تو قرآن عظیم کہا گیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سورہ فاتحہ کے اوپر منطبق کی ہے انہوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے. در حقیقت نفین یا اثباتن اس آیت کریمہ کا سورہ فاتحہ سے کوئی تعلق ہی نہیں. جن لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سورہ فاتحہ کے متعلق مانا ہے انہوں نے قرآن حکیم کے سیاق مضمون کے اوپر نظر ہی نہیں کی ہے. اگر وہ سیاق مضمون کو دیکھ لیتے تو اتنی بڑی غلطی نہیں کرتے, اس لیے کہ اس سے پہلے ایک آیت ہے, اس آیت کریمہ پر انہوں نے غور نہیں کیا. وہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ یہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ در حقیقت ان منکرین کے لیے ہے جو منکرین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت نبوت کے اوپر کوئی معجزہ مانگتے تھے کہ معجزہ لاؤ اپنی صداقت نبوت کے اوپر. تم نے دعویٰ کیا تم نبی ہو تو تم اپنے صداقت نبوت کے اوپر کوئی معجزہ لاؤ. اس آیت کریمہ سے پہلے والی آیت پڑھ لیتے ہیں, وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَّبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. اس کے بعد وہ آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا. اب آیت کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ کریں, اور جب آپ ان کے سامنے کوئی معجزہ نہیں لاتے اپنی صداقت نبوت پر, وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ جب آپ ان کے سامنے اپنی صداقت نبوت کے اوپر کوئی معجزہ نہیں لاتے تو قالو تو یہ کہتے ہیں لولا استبیتھا کہ تم اپنے صداقت نبوت کے اوپر کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے. تو آپ کہہ دیجئے ان کے جواب میں, منکرین نبوت کے جواب میں آپ کہیے انما اتبع ما یوحى الی من ربی میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وہی کی جاتی ہے, میں اپنی طرف سے معجزہ نہیں دکھا سکتا. اور اگر تمہیں میری نبوت کی صداقت دیکھنی ہی ہے تو میری نبوت کی صداقت پر سب سے بڑی دلیل تو یہ قرآن حکیم ہے. جس کی تین صفتیں ہیں. ھذا بصائر من ربکم, اہل بصیرت کے لیے عین الیقین, وہ ہدن اور اہل استدلال کے لیے علم الیقین, اور رحمت ہے یہ وہ رحمت لقوم یؤمنون, اور یہ رحمت ہے پہلے نظر کے لیے ایمان لانے والوں کے لیے. تین صفتیں بیان کر دی گئی قرآن حکیم. یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے. میری نبوت کی صداقت کو اگر پرکھنا چاہتے ہو تو یہ قرآن حکیم سب سے بڑا معجزہ ہے. اب اس آیت کے ساتھ اگر اس آیت کریمہ کو جوڑا جائے تو اس آیت کریمہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ کیا تعلق نظر آتا ہے؟ پہلی آیت کے اندر یہ کہا گیا کہ میری صداقت نبوت کے اوپر سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن حکیم ہے. اب تم کو کیا چاہیے؟ جب قرآن پڑھا جائے, یہ کفار سے خطاب, منکرین نبوت سے خطاب, اب جب قرآن پڑھا جائے تو تم سنو اور خاموش رہو, تو خاموش رہ کر سننے کی وجہ سے شاید تمہیں ایمان نصیب ہو جائے, اور جب ایمان نصیب ہوگا تبھی تو تم پر رحم کیا جائے گا. یہ مطلب ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کا اس آیت کریمہ کا سورہ فاتحہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. اور پچھلے جمعہ کو آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی, وہاں رحمت اور تغلب و دونوں کو ایک ساتھ لایا گیا. اس پر آپ نے کبھی غور کیا؟ اس پر اگر غور کر لیتے تو ایک اور نقطہ حل ہو جاتا. پہلے وہ حدیث پھر پڑھ لیتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق کتب فی کتابی فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی. اب دیکھیے کہ رحمت کے فوراً بعد تغلبوں کا لفظ لایا گیا ہے, تغلبوں کا لفظ لایا گیا ہے اور اس سے پہلے رحمت ہے. اب دونوں آیتوں کو ملائیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس آیت کریمہ کے آخر میں رحمت کا تذکرہ ہے. اور 24ویں پارے کی ایک آیت دیکھیے کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت کریمہ کافروں کے لیے. وقال الذين كفروا, کافروں نے کہا, کیا کہا؟ کہ لا تسمعوا لهذا القران, اس قرآن کو نہ سنو. والغوا فيه, جب قرآن پڑھا جائے تو شور کرو. لعلكم تغلبون, شاید کہ تم اس کے اوپر غالب ہو جاؤ, لوگ نہ سنیں, تمہارے کانوں میں قرآن کی آواز نہ جائے. لہذا یہاں تین جملے تھے. واذا وقال الذين كفروا ایک, لا تسمعوا لهذا القران دو, والغوا فيه تین, لعلکم تغلبون چار. چار ٹکڑے اس آیت کریمہ میں کہ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو نہ سنو, دو جملے. والغوا فی, قرآن پڑھا جائے تو شور کرو. لعلکم تغلبون, شاید کہ تم اس کے اوپر غالب ہو جاؤ. چار ٹکڑے یہاں ہیں. اب اس آیت کریمہ کو پڑھیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. چار ٹکڑے یہاں بھی ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو لا تسمعوا لهذا القرآن, تم اس قرآن کو نہ سنو. فاستمعوا له, سنو. اور تم کہتے ہو والغوا فی, شور کیا جائے. نہیں, وان سے تو خاموش رہو. لعلکم تغلبون کہتے ہو, لعلکم تغلبون, اگر اس کے تم قائل ہو جاؤ گے جب قرآن تمہارے کانوں میں نہیں پڑے گا, تمہارا شور اس کے اوپر غالب آ جائے گا, تو تم ایمان والے کیسے بنو گے؟ اور جب ایمان والے نہیں بنو گے تو رحم کیسے ہوگا؟ اب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ والی آیت کو اور وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا والی آیت کو ایک دوسرے ٹکڑے کے ساتھ ملاؤ تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ آیت کریمہ سورہ فاتحہ سے متعلق ہے نہیں, بلکہ منکرین نبوت کے لیے ہے, کافروں کے لیے, جو قرآن پڑھتے وقت شور مچایا کرتے تھے. اب اس کو کھینچ تان کر کے سورہ فاتحہ سے متعلق کرنا سب سے بڑی احمقانہ حرکت ہے. تو یہ تیسرا گروپ تھا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہونے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں خاص بات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب ہم کسی بستی کے اوپر عذاب نازل کرتے ہیں تو پوری بستی کو ہم اپنی عذاب کے لپیٹ میں لے لیتے ہیں, لیکن وہ لوگ جن کے اوپر میرا رحم ہوتا ہے انہیں اس بستی سے ہٹا دیا جاتا ہے, یا بستی میں رہتے ہوئے بھی ان کو بچا لیا جاتا ہے, وہ عذاب کی لپیٹ میں نہیں آتے. جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے دائرے میں آتے ہیں ان کو عین عذاب کے مقام پر عذاب سے محفوظ کر لیا جاتا ہے. بارہواں پارہ پڑھیے, حضرت نوح علیہ السلام ہی کا واقعہ ہے کہ کشتی چل رہی ہے, وہ یہ تجریبی فی موجن کل جبال, پانی اتنا ہے کہ پہاڑوں جیسی موجوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے. ونادا نوح ابنہ وکان فی معزل یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین, بیٹے کو انہوں نے دیکھا ڈوبتا ہوا نظر آیا, الگ تھلگ کہا کہ اے میرے بچے آ ہمارے ساتھ شریک ہو جا, ولا تکن مع الکافرین, کافروں کے ساتھ مت رہے. تو کہنے لگا قال ساویلا جبل یاسمنی من الماء, یہ جو پہاڑ مجھے نظر آ رہا ہے جودی, میں اس پر چڑھ کر کے اپنے آپ کو بچا لوں گا, یہ جودی پہاڑ آج مجھے بچا لے گا. یہ بات اس نے کہی کہ میں عذاب سے آج بچ جاؤں گا اس جودی پہاڑ پر چڑھ کر کے. قال ساویلا جبل یاسمنی من الماء, یہ پہاڑ آج مجھے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا, قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم, آج اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں, آج اسی کے اوپر یہ عذاب مسلط نہیں ہو سکتا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا رحم ہو. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم, اے میرے بچے آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا تجھے کوئی نہیں ملے گا, یہ جودی پہاڑ بھی تجھے نہیں بچا سکتا, آج وہی بچے گا جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو. اس کے اوپر اللہ کا رحم نہیں, وہ ڈوب گیا, اور کشتی کے اندر موجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے دائرے میں تو لوگ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بچا لیا. ہود علیہ السلام کے واقعے میں ذکر فرمایا, ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا, دیکھیں ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا, اور جب ہمارا عذاب ہود کی قوم پر آیا تو ہم نے حضرت ہود کو اور ان کے اوپر ایمان لانے والوں کو بچا لیا, برحمت منا, اس لیے کہ ہماری رحمت ان کے اوپر ہوئی لیے وہ بچ گئے. حضرت صالح جا امرنا نجینا شعیب والذین آمنوا معه برحمت منا, جب ہمارا عذاب حضرت شعیب کی قوم پر آیا تو ہم نے حضرت شعیب کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا, برحمت منا, اپنی رحمت کی وجہ سے. بقیہ جو لوگ رحمت کے دائرے میں نہیں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے غلط کی طرح مٹا کر کے رکھ دیا. تو جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کے حوالے دیے ہیں, اللہ کی رحمت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے. اور حضرت ایوب علیہ السلام کی ایک دعا کو اگر آپ نگاہ میں رکھیں تو ایک بات واضح ہو کر کے سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی شخص خاص طور سے کسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحم کا حوالہ دے دے اس بیماری کے اندر, اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے ضرور اس کو نجات دیتا ہے. سورہ انبیاء کے اندر اللہ نے فرمایا, وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, یاد رحم کا حوالہ ہے. اور جب میرے بندے ایوب نے پکارا اے میرے رب میں ایک بیماری میں مبتلا ہوں, انی مسنی زر, مجھے خطرناک بیماری میں میں مبتلا ہو گیا اور خطرناک بیماری نے مجھے پکڑ لیا ہے, وان تارحم الراحمین, میں تیرے رحم کا حوالہ دے رہا ہوں, مجھے اس بیماری سے نجات دے دے. انہوں نے اللہ کے رحم کا حوالہ دیا, اور اللہ کے رحم کا حوالہ دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے نجات دی. لہذا بیماروں کو چاہیے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو لازم پکڑیں, اس لیے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی صفت رحم کا حوالہ ہے, اور جو صفت رحم کا حوالہ دے کر کے اللہ تبارک و تعالی سے کسی بیماری کے تعلق سے نجات کی دعا مانگے اللہ تبارک و تعالی ضرور اس بیماری کو دور کرتا ہے. اور یہ صفت اللہ تبارک و تعالی کی اتنی بڑی صفت ہے کہ اس صفت کا محتاج تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے معزز نبی ہیں, تو بھی اس کے محتاج اولیاء, انبیاء, صلحاء, سارے کے سارے لوگ اللہ کی اس صفت کے محتاج ہیں. نبی محتاج ہے اس صفت کا, آپ کو معلوم ہوا, حضرت ابو ہریرہ کی اس روایت سے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن ينجی احدا منکم عمله قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا ان يتغمدنی اللہ برحمت رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی, اس حدیث کی وضاحت کر چکا ہوں صرف ترجمے پر اکتفا کرتا ہوں, کہ تم میں سے کوئی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں بھی, الا ان یتغمدنی اللہ برحمت, ہاں وہی شخص جنت کے اندر جائے گا اور جہنم سے نجات پائے گا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لے, اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دے اور اپنے رحمتوں کے سائے میں لے لے. اب بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی اتنی احتیاج ہے, اتنی ضرورت ہے, تو ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی کتنی ضرورت ہوگی, آپ اندازہ لگائیے. اور جو بھی ولی ہو, چاہے کوئی نیک آدمی ہو, جب مرتا ہے تو اس کے اوپر جو دعا پڑھی جاتی ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حوالہ دیا جاتا ہے. اب بتائیے کوئی ولی اگر مر جائے, کوئی صالح آدمی, کوئی نیک آدمی اگر مر جائے تو جنازہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ جنازہ اس کے اوپر پڑھا جاتا ہے, اور کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ مسلم شریف آپ کھول کر کے دیکھیں, حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آئی ہے, وعن عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیتو علی جنازۃ وسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وعبدلہ دارا خیرا من داری واہلا خیرا من آلی وزوجا خیرا من زوجی وادخلوا الجنہ وعیزہم من عذاب القبر ومن عذاب النار قال حتی تمنیت ان اکون انا ذلک المیت رواہ مسلم. حضرت عوف کہتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ اور ضم سورت کے بعد جو آپ نے تکبیر کہی اس کے بعد درود شریف پڑھا, اور درود شریف کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی, کیا؟ اے اللہ اس کو بخش دے, اللہم اغفر لہ اس کو بخش دے, ورحمہ اور اس کے اوپر رحم فرما. یہاں دیکھیں مغفرت پہلے رحم بعد میں, مغفرت پہلے رحم بعد میں, اللہ سے مغفرت کی دعا پہلے کرو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا. اللہم اغفر لہ ورحمہ, اے اللہ اس کو بخش دے, اس کے اوپر رحم فرما. ولی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے, ایک نیک آدمی کتنا بھی اچھا ہو اس کے اوپر بھی یہی دعا پڑھی جائے گی جنازے کے اندر, اے اللہ اس کو بخش دے, اس کے اوپر رحم فرما, یعنی یہ تیری مغفرت کا محتاج ہے اور تیرے رحم کے لائق ہے, تیرے رحم کا محتاج ہے, اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما اور اس کو بخش دے. حضرت عوف کہتے ہیں اتنی پیاری دعا تھی یہ, وہ تو آپ نے اس جنازے اور مرنے والے کے لیے کیا تھا, لیکن اتنی پیاری دعا تھی حتی تمنی, تو میں نے تمنا کی ان اکون انا ذلک المیت, کی میں وہ مردہ ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ پیاری دعا کرتے. اتنی پیاری دعا, ترجمہ دیکھیں کیسا ہے, اب بالکل جامع دعا ہے, اے اللہ اس کو بخش دے, اے اللہ اس کے اوپر رحم فرما, اے اللہ اس کو معاف کر دے اور اس کو گناہوں سے پانی کے ذریعے, برف کے ذریعے اس کو دھل دے, اور اس کے گناہوں کو اس طرح معاف کر دے, اس کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دے, پاک کر دے اس کو, جیسے کپڑے سے میل کو نکال دیا جاتا ہے اور کپڑا بالکل صاف و پاک ہو جاتا ہے, اور اس کو اس گھر سے اچھا گھر دے, اس کو اس کے یہاں موجودہ اہل سے بہتر اہل دے, اس کو اس سے اچھا شوہر اگر عورت ہے, اور اگر مرد ہے تو اس سے اچھی بیوی دے, وادخل الجنہ, اللہ اس کو جنت میں داخل کر, اور وعیذہ من عذاب القبر, اور قبر کے عذاب سے اسے محفوظ فرما, قبر میں عذاب ہوتا ہے, ومن عذاب النار, اور عذاب دوزخ سے اس کو محفوظ رکھ. اتنی پیاری دعا تھی کہ حضرت عوف کہتے ہیں حتی تمنیت ان اکون انا ذلک المیت, کہ میں نے آرزو کی کہ کاش میں وہ میت ہوتا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں یہ دعا کر رہے ہوتے. تو اس حدیث پاک سے استدلال یہ کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے رحم کے محتاج انبیاء، اولیاء، صالحہ سب کے سب ہیں. نبی رحم کا محتاج ہے، اس حدیث کے اندر معلوم ہوا. اور ہر آدمی جو مرتا ہے نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے. یہ حدیث پاک بھی بتاتی ہے کہ ہر آدمی چاہے وہ کتنا نیک ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کا محتاج ہے. لہذا جب دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کا حوالہ دے دو. پوری امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو ضرور سننے والا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم.